Bon dia a tothom. Som la Laia i la Nerea. Avui ens trobem una altra vegada al magazín de ràdio Xerameca. Bon dia, Laia. Com ha anat la setmana al poble Sant Antoni? Molt bé, ha sigut apassionant. Judit, què ens pots informar sobre les notícies més importants? Avui tenim molt bones notícies. Països on es parla català s'ha començat a estudiar-lo. Fa uns dies s'havia començat a preparar una protesta contra la pobresa. De moment és el que passava. Us continuarem informant. ETA ha posat una bomba que ahir va explotar. Aquesta bomba no és com vosaltres us penseu. És una bomba que quan va explotar va treure flors, anunciant que no posarien ja més bombes. En els murs i les tanques de protecció dels carrils s'han forrat amb coixins perquè no hi hagin tants accidents. Per aquest motiu també han forrat la part exterior de les rodes dels cotxes. La protesta, que ja havia començat fa uns dies, de moment està donant efecte. Per art de màgia està disminuint la pobresa. Això és tot el que ha passat avui. I ara continuem amb les notícies impressionants. Alba i Erika, com van les notícies? Deia jubilada els hi ha tocat la amb els nets a casa els hi ha trucat la primitiva. Que emocionant, una parella jubilada! Sí, molt emocionant, però s'ho han tingut que gastar l'operació de la seva filla. Oh, amb lo contenta que estava jo! Ja és tot per avui. Fins demà. Adeu! Adeu! Bon dia, Gerard i Nil. Quins records quines tenim avui? Hola, hola, bon dia. Avui començarem Records Guinness, un reportatge que farà Nil Martínez Ruiz, Gerard Sánchez. Un senyor es va ficar 150 samarretes. Ui, quina calor. Un senyor va contenir un aliment durant 13 minuts i 42 segons i mig. Uau, quina boca més gran. Un senyor que es deia Francisco Peinado de Toledo, d'Espanya, va agafar 18 pilotes de tennis amb una sola mà durant 10 segons i mig. Ui, quina mà més gran. Un senyor que es deia Ray Sullivan, de Virgínia, Estats Units, va ser atrapat per un llamp per setena vegada en 1977. Quina xorra! En una competició es van arribar a jugar 23.000 partides d'escacs i el rècord anterior estava en 13.000. Aquí s'acaba Records Guinness, un petonet ben gran i adeu! Eva, Maria, Mariona, com va l'escola? Va molt bé. Ara us explicarem les activitats que va fer l'escola la setmana de Sant Jordi. Durant la setmana de Sant Jordi, tots els alumnes de l'escola Seu Joan Casas van fer moltes activitats. Aquest curs, el tema escollit per treballar les classes i fer l'exposició va ser l'univers. Vam poder visitar un planetari. Era un inflable que es va instal·lar a l'aula de música i tots els alumnes el van poder veure. Cada curs va treballar un tema de l'univers. P3 va treballar la Lluna. P4, un mòbil dels planetes. P5, els planetes. Primer, planetes, estels i coets i una ciutat de la NASA, segons les constel·lacions i horòscops. Tercer, els planetes. Quart, les constel·lacions. Cinquè, passat, present i futur de la Terra. Sisè, passat, present i futur de la Terra i l'univers de l'Himen. El dia de Sant Jordi, al matí, tots els alumnes van anar al patronat i els van regalar un llibre. Els alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè van anar a visitar l'exposició de dibuix en collage per la portada de l'agenda. Va guanyar un nen de primer. A la tarda, al pavelló, van ballar danses. P3, ton pare balla el drac. P4, el ball de la maniera. P5, el ball mama nen. Primer, la dansa del Sant Ferriol. Segon, el ball fin. Tercer, contrapàs xinxines. Quart, night beer. Cinquè, el ballet del rotlletó. I sisè, drilla. Tots els alumnes de l'escola van ballar cinc. Els alumnes de tercer portaven un mocador a la mà vermell, els nens, i les nenes amb faldilla. Quart, anava les nenes amb faldilles curtes i una cinta al cap, i també un ramet de vent, i els nens amb roba negra. Els alumnes de tercer portaven un mocador a la mà vermell, els nens, i les nenes amb faldilla. Quart, anava les nenes amb faldilla curta, una cinta al cap i també un ramet d'avet i els nens amb roba negra. Cinquè anaven vestits de pobilles i hereus i van fer una magnífica actuació. Sisè, de zombis, de monstres, Michael Jackson i de noies. Moltes gràcies, ha estat un bon reportatge. Cèlia i Mariona, em moro de ganes de saber la recepta que feu. Receptes per fer magdalenes de xocolata per a 4 persones. Ingredients: 125 grams de mantega, 125 grams de sucre, 150 grams de farina més llevat. 2 ous grans, 2 cullerades de cacau en pols, 25 grams de xocolata en pols, amb llet per fondre. Preparació. 1. Fondre la mantega i un cop líquid afegir-hi sucre, farina, ous i cacau en pols. 2. Afegir-hi la xocolata amb llet fosa i barrejar bé. 3. Posar la pasta dins en motlles de paper i ficar-los al forn a 180 graus durant 15 minuts. Està boníssim! Bon dia. Ara farem una entrevista a un grup de música pop que van fer un concert a l'escola Sant Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor per celebrar que arriba l'estiu. Ara parlem amb una de les persones del grup. Hola, Zac Efron. Hola. Et va anar bé el concert? Sí, m'ha anat molt bé. T'agrada Sant Antoni de Vilamajor? Sí, m'agrada molt. Si pogués em quedaria a viure. Quan vau començar a fer música pop? Quan teníem 15 anys. Què t'agrada més, cantar en companyia o sol? En companyia. Sempre seràs cantant o treballaràs en una altra cosa? Seré cantant. Quan vau fer el vostre primer concert? A Suïssa. De tots els països que heu visitat, quin és? Catalunya. On heu tingut més èxit, és a dir, a quin país? Doncs hem tingut més èxit a Portugal. S'ha acabat l'hora. Moltes gràcies a tothom i a tu també, Zac. Adeu. Mireia i Maria, què passa? Què passa a la Coral del Poble? Quines activitats feu? Cada dissabte els nens del poble van a la Coral i assagen a les escoles velles a les 5 en punt. Per Nadal van a la sala i van a cantar cançons a la gent. Fan actuacions i també participen els pastorets. Quan hi ha festes o fets importants, els nens de la Coral van a cantar. A la Coral hi ha nens de 6 i 12 anys. A la Coral hi ha uns 30 nens i nenes. El professor es diu Albert i la seva germana es diu Pilar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Elias, què s'estrena al cinema? El dia 22 de maig s'estrena la pel·lícula d'Indiana Jones. Espero que tingui tant èxit com la de Mortadelo i Filemón. Jo l'he vist a internet, m'ha agradat molt. Espero que l'aneu a veure. Us vaig recomano. Els efectes especials estan molt bé. Adeu. Cristian, quin temps farà aquests dies? Demà pot ser que pugin les temperatures. A la tarda poden tapar el sol 4 núvols. Demà passat pot ser que baixin les temperatures amb algunes precipitacions. Sobretot, agafeu el paraigües, no us mulleu, no sigueu tanoques. Ah, i que m'oblidava, també l'anorac. Que tinguin un bon dia i fins la pròxima. Hola Miquel, Josep i Roger. Com van les Champions? Hola, avui estem a l'Avantmax i parlarem de com va la Champions League. El Milan vol fitxar en el Ronaldinho. L'altre dia el València va guanyar el Getafe i va guanyar la Copa. La classificació és: primer, Real Madrid; segon, València; tercer, Barça; quart, Osasuna; cinquè, Getafe; sisè, Deportivo. Fins aquí el magazín de Ràdio Xerrameca. Fins aviat! Adéu!